16 minut po godzinie 4. Już po wszystkiemu i już po zabiatane. Pan Łukasz z Wrocławia jako pierwszy SMS-owo, krótko i na temat. Telefonicznie pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki na wahadle Łódź-Grudziądz. Dziś też się udało. Szósteczka dla pana Janka, bo i szósteczka powyżej na tymże wahadle. Wiało, no jeszcze podwiewa, ale teraz to już z górki w tygodniu i jeśli chodzi o trasę, to też w plecy, więc jakoś może niezbyt odczuwalne, ale też weźmy to pod uwagę. Jako pierwszy dziś pan Janek. Brawo Jasiu. No a pierwszy sygnał mailowy dziś do pani Kasi. Dzień dobry z Krakowa. Kolejny dzień przed nami, to już czwartek. Leski fantastycznie brzmi o czwartej nad ranem w piosence dnia. Utwór, na który pani Kasia również zachęca, by zagłosować na listę przebojów. Dobroci na dziś wszystkim słuchaczom rano wstającym. To od pani Kasi z Krakowa. Pierwszy sygnał mailowy. Jeszcze dodatek. No to teraz będę nucić cały dzień. Chciałbym być zawsze Hurt i Załogadzi. I jak to leciało? Czyżby kolejna piosenka czepialska? No, bardzo gorąco pozdrawiamy tych, którzy już na nasłuchu dzielnie po drugiej stronie radioodbiornika, to po pierwsze, a po drugie gdzieś być może w ciągu dnia też będą nucić. No to proszę zwalić winę na redakcję Budzika, Hurt i Załogadzi. Witamy w Budzikowej Załodze. Czwartek, 26 kwietnia przed nami. Słowo się rzekło, mały piątek. Przed nami słońce obudzi się aż, trudno uwierzyć, ale już za niecałą godzinę. Słońce zajdzie przed 20, dzień potrwa ponad 14,5 godziny. A dziś imieniny Klaudiusza, Marzeny, Marceliny, Marii i Ryszarda. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Czwartek, 26 kwietnia. No, słowo się rzekło. 19 po czwartej. Dzień dobry Państwu. Wielki mój. 23 minuty po godzinie 4. To już przypominam sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. Kilka wybranych wydarzeń z 26 kwietnia. Oto one. W 1798 roku urodził się Eugène Delacroix, francuski malarz, przedstawiciel romantyzmu, autor prac przedstawiających tematy współczesne, religijne, także portrety. A chyba jedno z głównych dzieł to Wolność wiodąca lud na barykady. Zmarł w 1863. 141 lat temu we Florencji zmarł Antonio Corazzi, włoski architekt, pracował w Warszawie. Stworzył projekty wielu budowli warszawskich, m.in. gmachu Teatru Wielkiego, Pałacu Staszica i Pałacu Mostowskich. W roku 1900 urodził się Charles Francis Richter, amerykański geofizyk, autor prac o sejsmologii i fizyce wnętrza Ziemi, profesor Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego w Pasadenie. Stworzył skalę określającą siłę trzęsienia ziemi, tak zwaną skalę Richtera. Zmarł w 1985 roku. W 1919 zmarł Nikodem Cybulski, lekarz, jeden z twórców endokrynologii, odkrywca adrenaliny, pionier elektroencefalografii, twórca krakowskiej szkoły fizjologicznej. Przypomnijmy, przyczynił się również do rozwoju endokrynologii. Zmarł 99 lat temu dr Nikodem Cybulski. A 23 lata temu zmarła Hanna Żogowska, pisarka, autorka utworów dla dzieci, młodzieży, także tłumaczka przez wiele lat, redaktor naczelna tygodnika Płomyk. Kilka dat na teraz, ciąg dalszy także muzycznego kalendarza. Będzie okazja do tego, by zrobić głośniej. To już za niecałą godzinę. A za 5 minut z wąsem pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. No, z wąsem i z brodą niech będzie. Nie dotykam, nie dotyczę was. Czas zastygł w szklance z niedopitą herbatą. Patrzę na świat zza szyb, widzę coraz mniej. Wielkie problemy są teraz takie małe. Wycierały się zbyt często używane. Już nie otworzę nimi żadnych serc i żadnych bram. Ja nie śpię, ja nie śpię, ja śnię. Ja nie śpię, ja nie śpię, ja śnię. Ja nie śpię, ja nie śpię, ja śnię. Ja nie śpię, ja nie śpię, ja. Nie słyszę głosu, nie dotykam, nie dotyczę was. Twarz chowam w dłoniach, nie, nie będę płakał. Na samym dnie głębokiej rzeki dawno nie byłem tak. Ja nie śpię, ja nie śpię, ja śnie. Ja nie śpię, ja nie śpię, ja śnię. Ja nie śpię, ja nie śpię, ja śnię. Ja nie śpię, ja nie śpię. Słyszę głosu, nie dotykam, nie dotyczę was. Twarz chowam w dłoniach, nie, nie będę płakał. Czy widzieliście kiedyś kamień gdzieś na samym dnie głębokiej rzeki? Dawno nie byłem tak. Ja nie śpię, ja nie śpię, ja śnię. Ja nie śpię, ja nie śpię, ja śnię. Ja nie śpię. Ładne powitanie zgotowała pani Edyta. A gdzie życzenia przy powitaniu nowego dnia? Ej, że były przecież. Oczywiście o jubilatach będziemy pamiętać w muzycznym, nie tylko kalendarzu, już za niespełna godzinę, ale przecież wprost z karteczki z kalendarza czytałem, że dziś między innymi imieniny Marceliny, Marii i Ryszarda. Raz jeszcze najlepsze życzenia. A jak my to mówimy, słońca, słońca bez końca. A właśnie, 4:30. Sprawdźmy, cóż w pogodzie. Z zachodu napływa wilgotne i chłodne powietrze polarne, morskie. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotnie popada deszcz. Na zachodzie i północnym zachodzie po południu możliwe burze. A wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. No, wysoko w Tatrach powyżej 1000 metrów nad poziomem morza. To i nawet w przysłowiu mądrości ludowych kwiecień, plecień. No właśnie. Wiatr zachodni, północno-zachodni, umiarkowany, nad morzem dość silny, w czasie burz w porywach do 60, w Tatrach do 80 km na godzinę, a więc silny wiatr, deszcz ze śniegiem, sam śnieg to wysoko w Tatrach. Ciśnienie rośnie, w południe ambulatoryjne. W Warszawie wyniesie 999 hektopaskali. No i temperatura. Proszę uważać, bo ten silny, porywisty wiatr, nawet teraz z samego rana przy wyjściu do pracy, może zwieść. Ma być na termometrach w dzień od 11 stopni nad morzem, 14-15 w centralnej części kraju, w większości regionów około 15-16 stopni. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu tam do 17 stopni. No, trzymając się tego silnego wiatru, to jednak zwiększa uczucie chłodu. Coś o tym wiem. A więc no, może nie jakoś specjalnie, ale też warto się ogacić. Tyle od pana od pogody. Czas na pana od muzyki i pierwszą część naszego cyklu 3 na raz. Część pierwsza. Lubię, gdy dzień zaczyna się kolorowe błyski jagód czerń i zapach traw koszonych gdzieś. Lubię, gdy uśmiechasz tak do mnie się i lubię każdy dzień smakować i wyciskać każdą kroplę, każdy łyk, po nocy sen zapisać i życie układa się w mozaiki, małą sieć przyjemności. odnajdę cię. Życie układa się w mozaiki, małą sieć przyjemności drobnych. Te durnowate, nie odczytałem intencji słuchaczki. Najlepsze życzenia urodzinowe, tak to miało brzmieć. Ale o imieninach też przecież wspominamy i pamiętamy. Jeszcze pewnie do tego tematu wrócimy. Coś mi się wydaje, że nawet wcześniej niż nam się wydaje. Marceliny, Marii i Ryszarda dziś przypomnijmy. No i pani Edyty, już nie imieniny, a urodziny. Pierwsza nutka za nami w naszym cyklu 3 na raz, rozbudzając szare muzyczne komórki. Podejrzewam, że już pracują. Może nie na pełnych obrotach, no nie przesadzajmy, bo to ledwie piąte jeszcze nie ma, ale drugie i trzecie nagranie z rzędu już za chwilkę. Co łączy? Trzy różne nagrania różnych wykonawców, z różnych epok, ale jednak jest coś takiego, co łączy. Się zrodziło w budzikowej Łepetynie i Państwu także polecam odszukać. Z pozoru jest to coś głęboko ukrytego, ale tylko z pozoru. A więc jednak podchodzimy z pełną świadomością, że to rozgrzewka, ale i z przymrużeniem oka, bo to wiadomo, że taka krótka, szybciusieńka, kilkuminutowa zabawa muzyczna. 71335, tu i teraz SMS-owo odpowiedź, co łączy. No właśnie, pierwsze nagranie już za nami, drugie i trzecie przed. Przyjemnego słuchania i szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi. Życzymy. Życzymy, życzymy. Ze światła poczęte moje miasto z deszczu wyrzęte. Domów, samochodów i win, mieszkańców, mętów, przekrętów, psów, sklepów, dyskotek i kin, szpitali, cmentarzy i winiarzy, bazarów, browarów i kiosków, hipermarketów, gadżetów, pseudofacetów. Rozbite ze światła poczęte. Raz. We'll be right back. czwarta, 44, 44, 44, 44. Stary numer, panie Budziku. Trzecia piosenka Ryszarda, pewnie Marcelina, Maria i Ryszard. Pani Ania ze Szczecina z prawidłową odpowiedzią jako pierwsza. Brawo! Pan Zdzisław, taksówkarz ze Starachowic, odpowiada Solenizanci. I to druga prawdziwa odpowiedź. Tak jest. No i dziś alfabet w związku z imieninami. To pani Agata. Brawo! Bardzo gorąco pozdrawiamy. Agata z Krakowa. Serdecznie gratulujemy. No ale odpowiedzi też fantastyczne. Przecież mógł być deszcz o świcie. Taką propozycja padła od pana Kuby. A może właśnie dzień? Może wschód słońca? To od pani Kasi także próbka tego, co mogło być dziś właśnie w naszym zestawie trzy na raz. Może zaparzona i ciepła herbata. Z pozdrowieniami od pani Beaty. 4 stopnie, tylko 4 w Poznaniu. Brr, pora na ciepłą herbatę przed pracą jeszcze. A może M? To od pana Marka z Bielska Białej. Też ciepło i ciepło. I pan Zdzisław, gdzie chłodno i zimno, też podpowiadał. I pan Konrad M. Po pierwszej, po drugiej nutce stawiam, że trzecia też będzie na M. I co? I R. I Ryszard właśnie. Imieninowo dziś Solenizanci. Troszkę podpowiadałem chyba, może nawet bardzo. Marcelina Malinowy, Maria Peszek, WW Moje Miasto i Ryszard Sygitowicz i jego Kawalkado. To dziś w zestawie trzy na raz. Mówiłem, że nie takie znowu trudne, jakby się wydawało, a zapowiadając wczoraj, że będzie trudne. No i co dziś? Klaudiusza, Marzeny, Marceliny, Marii i Ryszarda w kalendarzu. Solenizanci w trzy na raz. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Jak zwykle zapowiadam, będzie trudniej, ale należą się oklaski tym, którzy dziś próbowali i fantastycznie odpowiadali właśnie na ten nasz rozgrzewkowy cykl. No brawo, brawo. Teraz już spokój. Cisza. Cisza. Spokój. Piątek, piąta przed obiadem, brzuchu burczy, ale jadę, gdzie tam jadę, kiedy stoję z przodu, z tyłu, z boku, swoje znaczy ludność napływowa, korek aż do Ursynowa, wa, wa, wa, wa, wa, wa. Szlak mnie trafi. Szlak go trafi. Już mokotów dwóch idiotów testowało strefę zgniotu, róg wołoskiej z Woronicza, ciul redaktor się piernicza, a ja muszę do galerii, szarża lekkiej kawalerii. Szlak mnie trafi. Zaraz go trafi. A w galerii czeka stara o pół piątej, popak zmara, jak na piątej nie dojadę, zrobi ze mnie marmoladę, znowu stoją egmatoły, cofnąć was do autoszkoły, wy, wy, wy, wy, wy, wy. Szlak mnie trafi. Zaraz go trafi. Od Mordoru wali zgraja w autobusach i tramwajach, jeden z drugim na połgłówek, dwie przesiadki na targówek, dziubim się do szyby klei, jak ja tkwię tu bez nadziei. Szlak mnie trafi. Zaraz go trafi. W radiu śpiewa Aguilera, jak też ona się wyczera, jakby ją tam kto mordował, a tu jazda figurowa. Mistrz enduro, no nie wierzę, wierzę, pizzę na skuterze, że. Szlak mnie trafi. Zaraz mnie trafi. No nie błyskaj w tej Szkodzinie, no nie błyskaj w tej Szkodzinie, no nie błyskaj w tej Szkodzinie, popij wody, to cię minie, zgrywa maczo z Bożej łaski, co zaliczył wszystkie laski, gnano domu w internecie, prawą ręką coś przelecieć. Szlak nie trafi. Zaraz go trafi. Koło burak na buraku, nikt nie słyszał o suwaku, ten nie wpuszcza, ten wymusza, w każdym dusza tkwi komusza, czy tu jeździą po stolicy, sami chłopo robotnicy. Szlak mnie trafi. Zaraz go trafi. Rondo garaż czeka żona, a szef dzwoni na iPhona, że dostawa jakaś będzie, nie mógł kurwa po weekendzie, kurde gdzie ja zaparkuję, różne słowa w ustach żuję, je, je, je, je, je, je. Szlak mnie trafi. zaraz go trafi. Właśnie mija 5:10, żona zaraz mnie rozniesie. Tamtej sprawy niby w prawie, ale pierwszy raz w Warszawie. A ja jestem na musiku, koleś sorry, musie siku. Szlak mnie trafi. Jaromir Nochawica. Jeśli państwo już nauczyli się tekstu, to zapewne państwo nucili, podśpiewywali. A jeśli dopiero zaznajamiamy się z tym, że właśnie dziełem po polsku, to podejrzewam, że tak jak mówiący te słowa bardzo często, kilkukrotnie, no nie wiem ilu, ale powtarzam sobie, zaraz go trafi. I to też jest piękne. W propozycjach do listy przebojów, o, kto wie, polecamy i zapraszamy do głosowania. Proszę mordować, redaktorka i niedźwiedzia i balonika. Sygnał od państwa. Krajowe, pani Ania, już na nas uchu. Bardzo pięknie dziękujemy. I bieszczadzkie anioły też informują, że kraina szybowisk już rozbudzona. Tam ptasi koncert i nie tylko. Pięknie i gorąco pozdrawiamy. Jakże to brzmi. Sygnał od pani Kingi. Już podpis na liście obudności. Jest. Na dzień dobry, pani Iwona w Nysie. Zresztą nie tylko tam, ale od pani Iwony sygnał, że weekend już tuż, tuż, tenże upragniony. Dla niektórych nawet cały tydzień bym podpowiedział, dodał. Stacja Stare Pole na nasłuchu przez całą noc też podpisuje listę obudności. No nie pasował grafik w ostatnim czasie, by budzika posłuchać, ale teraz ledwo ponad 5 stopni pochmurno i już jasno na wschodzie, to pan Darek, stacja Stare Pole, jest z nami. Pan Konrad, a i owszem, pani Aleksandra, niby kwiecień, ale chłodno i zielono mi. No proszę, ja dziś też jakoś tak z zielonością do czynienia. Proszę uważać, ten silny, porywisty wiatr, to już mówiłem w prognozie pogody, ten, że wiatr wychładza, zwiększa uczucie chłodu, zatem znowu nie tak, że 6, 7, 11, 12, chłodno. 9 minut pozostało do godziny 5, niechłodne, ciepłe, gorące, bym powiedział, życzenia i pozdrowienia na dzień dobry od państwa, zagranica. To już za chwilkę. To jest mój sen, ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się, nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. To jest mój sen, ten sen zawstydza mnie, zachłanna i zła, wciąż więcej chcę, nie ma nic, nie ma mnie. Niby cudownie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. Nie przystał. No tak jak Sento, zaczniemy od Stanów Zjednoczonych. Nowy Jork na nasłuchu, 20 stopni ma być dziś, a przed 23 15 stopni deszczowo, ale ciepło. To z pozdrowieniami od pana Roberta. Bardzo dziękujemy. Chicago ciepłe i wietrzne, a dziś ma być ładniej, to podpowiada pan Krzysztof. Morgan z rana, Fra Middelfart, Fionia też na nasłuchu i pan Sebastian z piłkarskimi pozdrowieniami. Nie chcę nikogo denerwować z rana, ale właśnie zaczynam długi weekend. Już. Jutro sobie tu wyrównamy rachunki. Pan Tomek z nad Zatoki Perskiej, z trasy Bahrain Al Jubail informuje o 5, no przed 6, 25 stopni o wschodzie słońca. Na razie wschodu nie widać, ale piątek, piąteczek. No tak, nad Zatoką to już piąteczek. I jeszcze z Dubaju od pani Doroty. 28 stopni teraz o świcie, słońce świeci. Miło się wstaje, miło, aczkolwiek w ciągu dnia jest bardzo, bardzo ciepło. No to my już zaraz zaczynamy weekend. Dla nas na razie jeszcze mały piątek, ale też dojdziemy i do tego punktu programu. Na trójkowym budziku za 4 minuty piąta.